NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het aantal doden van de Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih is opgelopen tot 4. Volgens Oekraïne raakten 53 mensen gewond. Oekraïne heeft vorige week bijna 15 vierkante kilometer grondgebied heroverd op de Russen. Dat meldt het ministerie van Defensie. Sinds de start van het Oekraïnse tegenoffensief zo'n 8 weken geleden is ongeveer 240 vierkante kilometer heroverd. De meeste bemanningsleden die gewond raakten toen er brand uitbrak op vrachtschip Fremantle Highway zijn ontslagen uit het ziekenhuis. Dat zegt de rederij tegen het ANP. Er waren 23 mensen aan boord. 1 opvarende kwam om het leven. Het schip is inmiddels aangekomen op zijn tijdelijke plek ten noorden van Schiermonnikoog en Ameland, op veilige afstand van het vaarverkeer. Een man die GroenLinks-leider Jesse Klaver via Twitter met de dood bedreigde is veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur. Klaver deed aangifte na de bedreiging, waarna de man van 65 werd opgepakt. Politierechter noemde het gedrag van de man een bedreiging voor de democratie. ANWB verkeersinformatie. De meeste files leveren 5 à 10 minuten vertraging op tussen de 60 kilometer die er staat. Een paar uitzonderingen. A17 Roosendaal-Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder weer 6 kilometer met 40 minuten oponthoud. Werkzaamheden op de A12 bij Arnhem zorgen voor file op de A325, de omleidingsroute. Vanuit Nijmegen naar Arnhem bij Presikhaaf 11 kilometer met 30 minuten oponthoud. En een half uur vertraging op de N279 vanuit Den Bosch naar Roermond na een ongeluk bij Helmond Noord. 4 kilometer file daar. NPO Radio 1. EO. Joram Kaat. Geld of je leven? Goedemiddag en welkom bij het dagelijkse half uur economie op NPO Radio 1. Brandweerman, profvoetballer, influencer of bankdirecteuren. Jongeren hebben vaak een duidelijk idee over wat ze later willen worden. Maar dat jongeren kiezen voor een uitstervend beroep, dat hoor je niet zo vaak. Ik ben Milan, bijna 14 jaar oud. Je hebt een grote droom. Ja, schaapzeder. Ja, prachtig toch? Al die gekleurde kontjes. En ze lopen allemaal mooi mee. Nou, als zo heel de tijd gaat, dan heb ik niks te klagen. Hoe maak je zo'n uitstervend beroep aantrekkelijk voor meer jongeren? Dat zometeen. Geld of je leven? En we gaan kruipend door de supermarkt. Omdat het duur is als je staat. Ja, we gaan nog altijd kruipend door de supermarkt. De torenhoge inflatiecijfers die vlakken af, maar dat goede nieuws dat voelt u nog niet in uw portemonnee als u afrekent in de supermarkt. De prijs van de boodschappen is op dit moment 11,6% hoger dan een jaar geleden. En dus kiezen we massaal voor huismerken. Wat is er aan de hand in de supermarkt? Daar ga ik het over hebben met retaildeskundige Paul Moers en consumentenpsycholoog Patrick Wessels. Welkom beiden. Ik ben ook benieuwd naar uw ervaringen in de supermarkt. Meepraten, dat kan via de NPO Radio 1 app. Meneer Moers, die inflatie die vlakt dus wat af, maar de prijzen in de supermarkt die blijven hoog. Hoe komt dat? Ja, die blijven inderdaad zeer hoog. En dat heeft eigenlijk alles te maken met de prijzen van de grondstoffen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de graanprijzen, ja, die zijn weer de lucht in geschoten nadat de deal tussen Rusland en Oekraïne weggevallen is. Ja. De cacaoprijzen zijn sky high. Dat komt omdat West-Afrika ongelooflijk veel geregend heeft. En daardoor de oogst voor een deel mislukt. Rijst is heel erg duur geworden, omdat India plotseling de export verbiedt. Appels in Nederland is een probleem, omdat daar een kever in zit. Dus 12% minder oogst. En suiker bijvoorbeeld, ook hartstikke duur. Dat heeft alles te maken met het feit dat de Chinezen ongelooflijke zoete kouwen zijn. En nu weer massaal suiker inslaan. Dus okay. Ja, al die prijzen. Helaas heeft dit toch ook te maken met de klimaatverandering, waar we met z'n allen een prijs voor aan het betalen zijn. Dus er zijn allerlei oorzaken van die hoge prijzen in de supermarkten, maar het gaat in ieder geval buiten de winkels om. Ja, de winkels verdienen hier echt niet extra aan. Je hoort continu de term grijflatie. Maar dat slaat nergens op, want als je bedenkt dat normaliter maken supermarkten in Nederland zo rond de 2 à 3% maximaal netto winst. Maar die winst is het afgelopen jaar voor een groot deel weggevallen. Kijk even naar Aldi, die zit in de verliezen. Kijk naar Jumbo, die heeft geen positieve cijfers. Albert Heijn is de winst in Nederland in elkaar geklapt. Okay. Dat blijft gewoon ook voor de supermarkten de afgelopen tijd en ook dit jaar weer gewoon een probleem. Ja, dus na de coronatijd, want tijdens de pandemie hoorden we natuurlijk van alles over juist die hoge winsten die werden geboekt bij de supermarkten, maar daar is nu eigenlijk weinig sprake van. Nee, de supermarkten hebben in de coronatijd inderdaad flink wat winsten gemaakt en gelukkig hebben ze daardoor reserves. Dus deze tijd moeten ze ook wel doorkomen. Maar er valt mij wel één ding op. Het is niet dat die supermarkten meer verdienen, maar het valt me wel op dat de aanmerkfabrikanten overwegend hun prijzen zo verhoogd hebben dat hun winst volledig op peil is gebleven. Dus eigenlijk moet je constateren dat de consumenten nu betalen voor het feit dat de aanmerkfabrikanten hun winst willen handhaven. En wat gebeurt er dan? Dan zie je dat de mensen zeggen, wacht even, we hebben een alternatief in de winkels. En dat zijn huismerken. En je ziet dat de huismerken nu al meer dan 50% van het winkelvolume beslaan. En die huismerken zijn de afgelopen jaren ongelooflijk in kwaliteit toegenomen. Dat is een kantelpunt. En dus die consument heeft daar een goed alternatief aan. Dit voorjaar inderdaad, Patrick Wessels. Consumenten kiezen voor het eerst vaker voor huismerken dan dus voor de bekende A-merken. De omzet ligt dus voor het eerst ook hoger bij die producten. Dat ziet onderzoeksbureau GfK. Kunt u ons eens meenemen als consumentenpsycholoog? Wat gebeurt er bij ons in het hoofd van de consument? Ja, nee, uiteraard. Ik ga mijn best doen. Er gebeurt overigens van alles. Dus dat is nog niet zo makkelijk om dat even in een paar minuten te doen. In dit specifieke geval natuurlijk heeft het ook te maken voor een groot deel bij welk merk je als het ware hoort als consument zijn. We noemen net al even de A-merken. Een A-merk verkoopt niet alleen maar frisdrank of alleen maar andere producten. Het is veel meer dan dat. Het gaat om een stukje status, het gaat om imago. Het gaat in brede zin om de eigen identiteit. Ik voel me dat merk als consument. En op het moment dat je dat merk voelt, dan kan dat merk de prijs verhogen. En dan nog loop je daar eigenlijk heel makkelijk in mee. Want ik ben nou eenmaal dat merk en ik ga niet zomaar wisselen. Ja. Er is een soort van kantelpunt inderdaad. En dat is nu dan blijkbaar bereikt. En op het moment dat we het hier met z'n allen lekker veel over hebben, dus dit gaat helemaal de goede kant op, dan gaan we steeds minder afhankelijk worden van die A-merken. Dat effect versterkt eigenlijk zichzelf. Die consument die wil graag een goede keuze maken. Dus als ik in de supermarkt sta, dan moet ik het goed doen. Nou, hoe kan ik het goed doen? Door te kopen wat ik altijd deed, want daar ben ik hartstikke blij mee. Niks aan de hand, hoef ik niet over na te denken. Of ik kan het goed doen door mee te gaan met wat de meeste mensen normaal vinden. En als we dus merken dat heel veel mensen overstappen van A-merken naar huismerken, dan is het ineens normaal om ook die overstap te maken, waardoor ik het makkelijker aandurf, als het ware. Ja. Ik chargeer uiteraard een beetje, zo extreem ligt het allemaal niet. Maar dat is wel hoe het onderin het brein eigenlijk een beetje werkt. We zitten toch simpel in elkaar wat dat betreft. We volgen dan wat de massa doet. Ja, en zeker op het moment dat we wat onzekerheid ervaren, dan is dat brein extra geneigd om mee te gaan met die massa. En die onzekerheid kan in van alles zitten. Voor heel veel mensen is het financieel onzeker. De toekomst is politiek onzeker. Er zijn allerlei spanningen die misschien wel spelen. Paul schetste net al eventjes hoe het wereldwijd eigenlijk gaat, hoe daar de problemen zijn vanuit het klimaat, maar ook vanuit gewoon vraag en aanbod en situaties. Al dat soort dingen is pure onzekerheid. En al die onzekerheid leidt weer tot het meegaan met wat andere mensen doen. En dan is het dus heel logisch als we zien dat meer mensen huismerken kopen, dat een nog grotere groep daar ook aan mee gaat doen. Ja, even kijken naar Coca-Cola. Dat verhoogde in de Verenigde Staten de prijzen met 9%. Er gebeurde eigenlijk niks met de verkoopcijfers. In Latijns-Amerika werd de prijs gemiddeld met 17% verhoogd. Daar gingen klanten zelfs voor 8% meer kopen. In Europa zijn de prijzen ook verhoogd, maar hier zie je wel dat het invloed heeft op de verkoopcijfers. 5% minder drankjes zijn er verkocht, meneer Moers. Ik kan me voorstellen dat dat voor de A-merken dus een hele zorgelijke ontwikkeling is. Dat ze denken, hey, dat werkt dus hier niet. Nee, dat is inderdaad opmerkelijk. En A-merken nemen een heel belangrijke positie in je brein in. En Coca-Cola is echt gewoon een ongelooflijk sterk merk. Waar consumenten zich inderdaad mee identificeren. Maar je ziet in Europa wel dat er wat meer de ratio speelt. En als je budget op een gegeven moment onvoldoende is, door allerlei factoren, dat is bijvoorbeeld belastingdruk, maar dat is ook het feit dat de lonen de afgelopen jaren onvoldoende zijn gestegen. Ja, dan worden mensen op zichzelf op een gegeven moment gedwongen om toch andere keuzes te gaan maken. Ja, en dan ontdekken ze inderdaad dat de massa begint over te stappen richting die huismerken. Ja. Ja, en dan gaan ze dan volledig achteraan. Zeker als ze merken dat de kwaliteit van die huismerken ook ongelooflijk goed is. Dus eigenlijk zijn die huismerken in Nederland, daar heb ik een aantal jaren geleden een boek over geschreven, gewoon zelf een soort aanmerk geworden. Ja, dus je vertrouwt de retailer dat hij het wel goed zal doen. Ik kan me dan voorstellen dat er bij partijen als Unilever een soort paniek uitbreekt van oké, zoals we het de afgelopen jaren altijd hebben gedaan, dat is niet langer houdbaar. Maar tegelijkertijd, en u stipte dat net ook al even aan, er is in de eerste helft van dit jaar bijna 2% minder verkocht door Unilever, maar de winst is 20% hoger. Dus toch niet echt reden tot paniek. Ja, nee, dus dat cijfer is overigens vertekend. Dat heeft alles te maken met het verkopen van een deel van de T-divisie. Dus daarom ziet die winst er inderdaad explosief uit. Maar de feiten zijn eigenlijk zo dat als je dat even niet meeneemt, de winst gewoon constant blijft. En dat is eigenlijk raar, want consumenten denken van, ja, wacht even, mijn inkomen is gewoon een stuk omlaag gegaan, mijn besteedbaar inkomen. En dan is het natuurlijk wonderlijk dat ook supermarkten inleveren, dat consumenten inleveren, maar veel aanmerken leveren dus blijkbaar helemaal niets in. En ja, dat zou op een gegeven moment wel eens tot irritatie kunnen gaan leiden. En dan heb je paniek in de tent, want dan heb je kans dat mensen echt massaal bij je weglopen. Dus dan wordt het tijd voor grote marketingacties. Ja. Dan wordt het tijd voor nieuwe innovaties. Er is al 500 miljoen te verbeteren. 500 miljoen extra in marketing gestopt door Unilever de afgelopen maanden. Dat zegt genoeg. Dat zegt eigenlijk alles, want Unilever ziet hier de bui natuurlijk ook hangen. Want de volumes die stijgen niet. En je ziet wel dat de wereldbevolking toeneemt. Hè? Dus bij aanmerkfabrikanten beginnen de alarmbellen nu ook zo ongeveer te rinkelen. Want dit moet niet verder uit de hand lopen. Nee, Patrick Wessels, duiken we weer even dat hoofd van de consument in. Want er wordt dus met marketing en met de campagnes van alles gedaan om ons, om het even zo te zeggen, weer van huismerk terug naar aanmerk te krijgen. Maar is zo'n stap nog te maken als je eenmaal bent overgestapt? Nou, als een consument eenmaal is overgestapt, is dat lastig inderdaad. Aan de andere kant is het niet per se gezegd dat als de prijzen stijgen, dat iedereen minder aanmerken blijft kopen. Het is juist wel interessant misschien om te zien, we hebben het nu even over Coca-Cola en over dus een blikje of een flesje frisdrank. Juist als je kijkt naar nog veel luxere merken, dan heb ik het over design tassen, design kleding. Daar is juist gebleken tijdens de kredietcrisis bijvoorbeeld, waarin het ook allemaal moeilijker werd voor iedereen, dat die merken het heel veel beter gingen doen op het moment dat ze hun logo's groter op de producten zetten. Okay. Dus het is niet gezegd dat er geen strategie te vinden valt voor dit soort aanmerken om mensen aan zich te binden. Ik heb wat dat betreft geen glazen bol en dat kunnen we niet voorspellen. Maar er zijn wel degelijk mogelijkheden om die mensen weer terug te krijgen. Daarnaast marketing, de mensen die daarmee bezig zijn, die hebben daar goed voor gestudeerd. Die weten precies hoe dat brein werkt. Maar ik dit zou de thuismerken. Zij weten het minstens zo goed. Een thuismerk zou dan ook, een huismerk zou dan ook het logo veel groter erop kunnen zetten. Maar dat heeft dus niet die waarde dan. Nee, kijk, uiteindelijk zo'n huismerk heeft niet inderdaad die merkidentiteit die zo'n aanmerk wel heeft. Hè. Daar zit ook het verschil in prijs vaak voor een groot deel in. Ondanks inderdaad dat ze misschien wel meer winst maken. Dat is niet helemaal duidelijk uiteraard. Maar wat we ook niet moeten vergeten is dat de supermarkt hier een hele belangrijke rol speelt. Die heeft namelijk ook een belang erbij om bijvoorbeeld die huismerken nadrukkelijker in het schap te zetten. En waar je iets in het schap zet, bepaalt uiteindelijk hoeveel mensen ervan kopen. Het gaat om de hoogte van het schap, maar het gaat ook om de manier waarop je het pad indeelt, als het ware. Mm-hmm. Dus in die zin kan een supermarkt wel degelijk bepalen dat die huismerken meer aandacht krijgen en dat de onbewuste consument die door de supermarkt loopt, die denkt dat hij allemaal eigen keuzes maakt, onbewust toch meer voor die huismerken gaat kiezen, simpelweg door de manier waarop ze zijn neergezet. Ja, want hoe zat dat ook alweer? Hè? Want daar hoor je wel vaker dingen over. Producten op ooghoogte, die zie je sneller en die worden dus ook vaker gekocht. En daar staan nu vooral de aanmerken. Bijvoorbeeld de combinatie ooghoogte-handhoogte, dat is ideaal. Dan kun je er makkelijk bij en dan kun je het goed zien. En juist op de plekken waar je het minder goed kunt zien, helemaal beneden of helemaal boven op het schap. We hoorden in het intro ook al eventjes kruipend door de supermarkt. Nou was dat maar waar dat de meeste mensen dat deden. Dat doen de meeste mensen niet. En daarom komen ze niet uit bij die hele goedkope producten die er ook zijn. En daar zitten een aantal producten bij. Suiker bijvoorbeeld wat mij betreft, suiker is suiker. Daar heb je echt geen aanmerk voor nodig. Ja. Dus in die zin zou het helemaal niet zo verkeerd zijn als we inderdaad een keertje met z'n allen kruipend door die supermarkt gaan. Maar in de praktijk zie ik dat niet gebeuren. Ik hoop dat dat een advies is dat iedereen nu ook heel duidelijk hoort. Met z'n allen moeten we kruipend door de supermarkt. Dan ben je goedkoper uit voorlopig. Meneer Moers, er komt een vraagje binnen via de NPO Radio 1 app. Hoe kan het nou dat de prijzen van boodschappen in Duitsland structureel veel lager liggen dan hier in Nederland? Ja, dat is een perfecte vraag en dat is ook goed gezien. En dat komt omdat in Duitsland ze heel weinig aanbiedingen hebben. De Duitsers kiezen ervoor om het leven simpel te maken. Dus die laten alle producten in de winkel relatief goedkoop zijn en dan hebben ze af en toe een aanbieding. Wat gebeurt er in Nederland? In Nederland proberen die supermarkten, die zijn er inmiddels aan verslaafd geraakt. Die kunnen er niet meer vanaf. Wat die doen is, die zetten heel veel producten in de aanbieding. En zo hopen ze mensen naar de winkel te trekken. Dus je moet bedenken, in supermarkten is bijna zo'n 25% permanent in de aanbieding. En in de drogisterij zelfs meer dan 45%. Zo. En dus we maken eigenlijk het leven van Nederlandse consumenten buitengewoon complex. Ja, dus de supermarkt in Nederland speelt behoorlijk met ons emotie en werkt op ons in. Jannie die heeft een alternatief daarvoor. Die zegt, supermarkt, ik kom er bijna eigenlijk niet meer. Groente, fruit, vlees en zelfs schoonmaakmiddelen kan ik bij diverse boerderijwinkels kopen. Het grote voordeel daarvan, alles biologisch en eco-verantwoord en ook nog eens goedkoper uit. Meneer Moers, denkt u dan dat de supermarkt zoals we dat nu kennen in Nederland, dat de langste tijd gehad heeft? Nee hoor, integendeel. Die streekwinkels die zijn buitengewoon sympathiek. En zeker ook omdat ze dat biologisch gewoon goed doen. Maar dat is een ongelooflijk klein deel van de markt. Je moet bedenken dat supermarkten zetten per jaar zo'n 48 miljard om. En ja, mensen blijven gewoon bij die supermarkten. Die supermarkten die zijn al vroeg open tot 's avonds laat. Ze zijn in dit weekend open. Ze zijn met kerstmis open. Dus altijd wanneer je iets nodig hebt, ja, dan kun je bij die supermarkt terecht. Dus dat is een fenomeen wat de komende jaren zeker zal blijven. Maar ook die supermarkten zullen natuurlijk aandacht aan biologisch moeten gaan besteden. Zullen aandacht moeten gaan besteden aan het milieu. Hè, wat we met z'n allen aan het verpesten zijn. En daar zijn veel supermarkten al grote stappen aan het zetten. Denk aan Albert Heijn, denk aan Lidl. En nu gaat Jumbo daar ook fors mee beginnen. Ja. Meneer Wessels, kruipend naar de supermarkt is eigenlijk dan de eerste tip die u heeft gegeven om te ontkomen aan die psychologische oorlogvoering van de supermarkten. Maar zijn er nog andere dingen die we als consument kunnen doen? Kun je je hier tegen bewapenen? Nou, in de basis niet. Het is niet mogelijk om die supermarkt met al zijn marketingafdeling en al zijn psychologische inzicht in je eentje te verslaan. Dat is eigenlijk niet te doen. Hmm. Aan de andere kant kun je wel proberen om hier bewuster mee bezig te zijn. Hè. Ga er maar vanuit dat je in de supermarkt beïnvloed wordt. En ook op heel veel manieren meer dan je zelf kunt bedenken. Er is echt veel meer gaande. Dus probeer daar misschien bewust van te zijn. Aan de andere kant, dat is niet heel erg realistisch. Want meestal als ik in de supermarkt kom, ben ik druk, moet ik snel een paar dingen hebben en wil ik snel weer naar huis. Dan kun je nadenken over, ik kan een lijstje maken. Dan kan ik opzetten wat ik allemaal nodig heb. Het is ten eerste saai en ten tweede heb je er misschien geen tijd voor. Ook niet mega realistisch. Het is gewoon heel erg moeilijk. Hetgene wat je zou kunnen proberen is om een soort van gewoonte te maken wat je dan ongeveer nodig hebt. En daarvoor in de eerste paar keer actief naar die huismerken te zoeken. Ja. Probeer ze maar een keer uit. Ervaar maar dat het inderdaad net zo lekker is als dat aanmerk. Dan kun je voor jezelf proberen om met die positieve feedback van jezelf, het is namelijk lekker, een soort nieuwe gewoonte te ontwikkelen. Dat heeft wel enige kans van slagen. Tegelijkertijd is het heel erg moeilijk. De beste manier is op een heel rustig moment gaan winkelen. Hmm. Als je zelf totaal geen haast hebt en alle tijd hebt. Maar ja, hoe realistisch als dit, dat valt denk ik wel mee. Dus dat maakt het gewoon ontzettend ingewikkeld. Ja, goed. Ik heb veel geleerd. Dank beide voor dit gesprek. Retaildeskundige Paul Moers en consumentenpsycholoog Patrick Wessels. Geld of je leven. Rietsnijders, schaapsherders of vuurtorenwachters, echte ambachten zijn het, die langzaam verdwijnen. Het wordt steeds moeilijker om jongeren enthousiast te maken voor een uitstervend beroep, zoals dat dan genoemd wordt. Ik ga erover praten met de 27-jarige Sietske Cornelissen. Zij is schoenmaker in Kaatsheuvel. En de 23-jarige Tije Jansen, sinds kort werkzaam als molenaar in Hulhorst. Fijn dat jullie er zijn, welkom. Sietske, om de schoenmakerij te laten voortbestaan in Nederland, zouden 40 leerlingen die opleiding moeten volgen. Momenteel zijn dat er 11. Ja, heel weinig. Veel te weinig, een snelle rekensom. Hoe groot is het probleem? ja, het probleem is zo groot als het maakt natuurlijk. Maar ik merk bij ons op het dorp, ik ben nu 3-4 maanden fulltime echt aan het werken in de schoenmakerij. Mm-hmm. En de mensen zijn allemaal zo blij dat ze nog ergens naartoe kunnen. Ze weten gewoon niet waar ze anders naartoe moeten. En ze komen ook met de gekste dingen die eigenlijk niet in de schoenmakerij horen. Wat dan? Frietmandjes bijvoorbeeld. Oh, dat doe je ook gewoon? Ja. Als we iets kunnen maken, dan doen we het eigenlijk. Ja. En, dus de behoefte is groot in ieder geval, dat merk je wel. Ja, en mensen willen toch ook wel graag hun schoenen wel laten repareren en er langer mee doen dan dat ze deden. En ze kiezen naar mijn mening ook wel steeds vaker voor een product wat gewoon goed is. Van kwaliteit, wat ze dus ook goed kunnen laten repareren. Steeds vaker, dus misschien zijn er in de toekomst juist wel meer weer schoenmakers echt nodig. Ik hoop het wel, eigenlijk. Ja. Tijen, 23 jaar, je bent een van de jongste molenaars van Nederland. Hoe ben je daar bij uitgekomen, bij die ambacht? Nou, ik woon zelf in Zeddam. En in Zeddam hebben we nog de oudste werkende windmolen van Nederland. Dus als kleine jongen was ik al gegrepen door de techniek van de molen. En op een gegeven moment ben ik daar ook dus zeg maar als vrijwilliger gewoon aan de slag gegaan. Om mijn 12e. Dus werd mij gevraagd, wil jij bij ons op de molen komen helpen? Mm-hmm. En dat zag ik helemaal zitten als kleine enthousiasteling. En moesten zij lang zoeken om iemand te vinden? Want ik denk niet dat de rijen heel lang zijn met potentiële molenaars. Nee, dat klopt. De rijen zijn inderdaad vrij kort. En met name mensen op leeftijd die het als hobby gaan doen. Die echt als vrijwillig molenaar worden. Maar jeugd is lastig te vinden. Dus ze waren destijds heel erg blij dat ik kwam aanwaaien, zeg maar. Je loopt daar dus al 10 jaar rond als vrijwilliger. Maar het was niet je ambitie om er echt fulltime mee aan de slag te gaan. Want je hebt heel wat anders gestudeerd, toch? Dat klopt. Ik heb journalistiek gestudeerd. Dus dat is een hele andere richting natuurlijk. Maar ergens was het altijd wel mijn droom om als het kon en kan met mijn werk van te maken. Maar dacht je dan, het kan niet? Nou, in deze tijd is het wel heel erg lastig. Dus er lagen ook geen banen voor het oprapen. Dus vandaar dat ik gewoon ben gaan studeren. Om te kijken van, goh, wat past nog meer bij mij? En dit is toevallig eigenlijk op mijn pad gekomen slechts in de afgelopen maanden. Dus echt vrij recent. Ja. En doe je ook nog iets met journalistiek of behalve deze uitzending eigenlijk niks? Op dit moment niet heel veel. Ik schrijf ook voor een molentijdschrift. Dus ook weer iets met molens. Dus daar ben ik redacteur, zit ik in de redactie. Maar dat is puur hobbymatig. Ja. Verder nog niet heel veel. Alle focus op de molen nu. Want je bent nu ook net begonnen daar. Hè? En volgende week breid je weer uit. Klopt. Ja, vanaf volgende week ga ik 32 uur in de week daar werken. Zeg maar 4 dagen. Ja. En Sietske, jouw carrière begon na een oproep van een wanhopige schoenmaker. Die ging ermee stoppen. En die dacht, niemand wil mij opvolgen. Maar daar was jij. Ja. Nou, ik was al wel soort van schoenmaker. Alleen geen schoenreparateur. Ik heb eerst de opleiding ambachtelijk schoenmaker en ledenwaren gedaan. Dus schoenen en tassen maken vanaf het begin af aan. Daarna ben ik eigenlijk de orthopedie ingerold. En toen was daar het filmpje van Jan de Schoenmaker bij Omroep Brabant. Dat hij geen opvolger kon vinden. En dat werd mij meerdere malen onder mijn neus geschoven van ga eens praten. Vond ik heel spannend, heel eng, heel moeilijk. Maar uiteindelijk toch gegaan en ik ben niet meer weggegaan. Dus het is wel eigenlijk mijn nieuwe roeping gevonden. En hadden er meerdere mensen op het filmpje van Jan gereageerd? Ja, er waren wel een aantal mensen geweest. Maar eigenlijk niemand die echt heel serieus was, zal ik maar zeggen. Tijen, een molenaar is dus je werk, maar het is ook je passie, vertel je net al. Hoe reageerden je leeftijdsgenoten daarop? Ja, heel veel vinden het lastig voor te stellen wat je dan allemaal doet. Dus die vraag ook van is het de moeite waard? Is het niet saai? Hoe ziet het er dan uit? En ik nodig ze altijd graag uit om eens te komen kijken, om het echt zelf te ervaren. En dan weet je ook hoe het voelt en dan wat ik doe. Dan kan ik ook wat beter laten zien dan alleen maar erover vertellen. Ja. Maar er zijn niet heel veel leeftijdsgenoten die dit doen. Nee, want wat is er zo mooi aan? Nou, je werkt met oude monumenten, vaak van honderden jaren oud. Heel veel historie zit daarin. Ja, en het molenaarsvak zelf, je bent met in dit geval met een korenmolen werk ik. Dus je bent echt met meelproducten bezig. Ja, en het is best wel lastig om een heel mooi product te krijgen. Dus om dat onder de vingers te krijgen, ja, dat kost gewoon tijd. Maar dat is wel heel erg mooi als je dat kunt. Als je kunt zeggen van ik kan een heel mooi product maken. Ook met windkracht, dus met een verantwoorde krachtbron, zeg maar. Dus dat is gewoon mooi, dat is gewoon geweldig. En staan je vrienden allemaal te springen als je dit dan hebt verteld? Nee, niet echt. En vaak als ze een keer op bezoek zijn geweest, dan draaien ze wel bij. Maar als ik zeg ik ben molenaar, dan krijg ik toch vaak een beetje rare gezichten naar me toe. Ja. En Sietske, kan iedereen in principe schoenmaker worden? Ja, je moet wel een paar rechtse handen hebben, dat wel. Je moet handig zijn. Ja, dat als je... Ja, je moet handig zijn. Je moet wel een beetje in oplossingen kunnen denken ook. En je moet ook wel heel secuur zijn. Dus het niet zomaar helemaal iedereen kan het doen. Maar ik denk wel met de juiste opleidingen en of de juiste trainingen, juiste begeleiders, dat je best wel ver kan komen. Het zijn vooral vrouwen, heb ik me laten vertellen. Ja, de laatste tijd wel, ja. Hoe komt dat, denk je? Ik denk dat het toch misschien ook wel heel creatief is. En ja, waarom ook niet eigenlijk? Je hoeft er niet per se heel sterk voor te zijn of zo. Ja, ik krijg ook wel heel vaak een gezicht van een vrouw, snappen we even niet. Wie zegt dat dan? Nou, wel eens klanten die in de winkel komen of zo, die me dan echt aanstaan te kijken van een vrouw. Oh, en hoe reageer je dan? Ja, gewoon heel rustig eigenlijk. Van ja, als zoiets zou kunnen, waarom ik niet dan? Ja. Maar is dat vervelend? Heb ik wel als een vervelend ervaren, ja. Ik vind het soms ook wel lastig dat mensen altijd erover beginnen dat ik een vrouw ben. Dus ook bijvoorbeeld toen ik aan mijn familie en vrienden vertelde van ik ga die stap nemen, is het eerst van die iedereen zei, hoe ga je dat dan doen als je kinderen krijgt? Oh ja. En dan denk ik, maar als ik een man was geweest, had niemand mij die vraag gesteld. Dus ja, dat zien we dan wel, zeg maar. En ja, vroeger toen ik op de fabriek ging werken, toen ik 18 jaar was of zo, toen stonden ze me ook allemaal aan te gapen van, wat kom jij hier doen? We hebben hier geen vrouw werken. En ja, ik had dan zoiets van, weet jij, kan ik ook. Dus ik zal het wel even laten zien. En dan was het vaak ook snel goed. Ja, want je kon het gewoon. Ja, tuurlijk. Ja. Dus je bent het wel gewend inmiddels, die reacties. Ja. Ja. Hoeveel schoonmakers zijn er momenteel in Nederland? Ik durf jou geen exacte cijfers te geven. Nee. Maar het loopt hard achteruit. Maar het zijn er weinig, ja. Ja, er zijn er steeds. Er is ook een schoenmakersforum vakgroep op Facebook. En daar komt hij wekelijks voorbij. Van ik stop ermee, ik verkoop mijn spullen, geen opvolger. Dus het gaat wel echt hard achteruit met de schoonmakers. En waarom denk je dat jongeren anno nu het niet zien zitten? Ik weet niet of ze het niet zien zitten of dat ze gewoon nooit zien of horen dat het tot de mogelijkheden behoort. Ik ben er ook maar via eigenlijk in beland. En ja, mijn hart in verloren, zal ik het zo zeggen. Maar ja, als mijn tekendocent mij nooit naar de open dag van die school had gestuurd, had ik het ook nooit leren kennen. Je moet er maar net even mee in aanraking komen. Ja, ja. Ja, en in de omgeving waar ik nu woon, de vader van mijn vriend is schoenmaker. In die omgeving was het heel. Ja, daar waren ze vroeger allemaal schoenmaker. Maar in de omgeving waar ik vandaan kom, ik kende niemand die schoenmaker was. Nee. Dus dan, ja. Het lastige met molenaar zijn is dat het misschien niet eens, het is niet meer nodig. We hebben fabrieken waar het ook gewoon in kan. Het is een mooie ambacht. Oh, ik zie een beetje aankijken van wat zeg je nu, Joran? Ja, dat klopt inderdaad. Kijk, de molens zijn beroepsmatig veel minder belangrijk dan pak een beetje 100, 150 jaar geleden. Maar er is natuurlijk wel steeds meer ook vraag naar streekproducten, waar we het net ook al kort over hadden natuurlijk. Ja. En de molen maakt echt een streekproduct. Vaak met lokale granen worden diverse soorten meel gemalen bijvoorbeeld. Dus er is ook wel gelukkig nog wel wat vraag naar. En ook op bakkerijen die geïnteresseerd zijn in molenmeel. Dus de vraag blijft wel, maar niet zo groot als vroeger. En wat denk je dat er moet gebeuren om jongeren enthousiaster te maken? Ja, misschien toch betere educatie, ook gericht educatie. Echt klassen, scholen meenemen naar de molen. Laten zien wat de molen doet, vooral. En daar jongeren voor enthousiaster maken. Want we hebben natuurlijk de cursus tot vrijwillig molenaar die ik heb gevolgd. Ja, en de stap naar professioneel molenaar is gewoon dat je veel meer over het vak leert. Dus vakinhoudelijk. Echt het ambacht. En dat ga ik dus nu ook leren. Ja. Ja, en dat moet misschien iets meer onder de aandacht gebracht worden bij de jongeren. Ja, want beide zeggen jullie eigenlijk van de juiste opleiding is er wel voor. Alleen mensen weten het er niet vanaf. Dus dat is dan eigenlijk het probleem. Ja. Sietske, frietmandjes kunnen we ook brengen dus. Ik vind het helemaal goed. Gebeurt dat vaak? Dat die nee, nee dat is een enkele keer. Ik maar zeggen, om een voorbeeld te noemen. Ja, ja. Ja, die bleef wel hangen bij mij. Voortenten van caravans of ze komen er allemaal mee. Dus, En jij doet het gewoon. Ja. Ja. Dank jullie wel beiden voor een kijkje in de wereld van schoenmaker Sietske Cornelissen en molenaar Tije Jansen. Tot zover Geld of je leven voor vandaag. Zometeen hier één vandaag met Pieter Jan Hagens over de drone-aanvallen van Oekraïne in Rusland. Fijne middag. Dag. Geld of je leven is een programma van de EO.